श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057, 4 जुलाई सन 2000, प्रातः लगभग 9 बजे, देहरादून, राम। पराकृत नगदबंधु परम ब्रह्मण राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् कृपन्न पारिजाताय पोथये त्रिगोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधौष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्तमां न जाने। हरिः ओं नमो शिवपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो बोलो क्या सुना है। देखो भाई, सबसे बढ़िया तो हमारे पास मनुष्य का जीवन है, ये सबसे बढ़िया चीज है। इसके साथ बहुत महिमा गाई है। दुर्लभ मांसो देहो, जब चीज जो मिल जाती है उसके दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता है, परंतु इसको बताई है दुर्लभ। दुर्लभ त्रय में तत् दुर्लभ साल सुलभ कई पावा, ऐसे समझ में लिखा है। तो इस शरीर को, इस समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। एक एक क्षण अच्छे से काम में लगाओ। इसकी आवश्यकता है सावधानी की। हमने एक लेख पढ़ा था बहुत वर्षों पहले, उसने लिखा सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना। समय ज्यादा तेजी से, समय ज्यादा है जिसमें मौत आ रही है, जिस दिन को कोई नहीं चाहते वो दिन आ रहा नजीक। जितनी उम्र खर्च हो गई है वो अपनी उम्र में से खर्च हुआ है, अपने जीने के समय में से इतना समय चला गया। 30, 25, 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष जो शरीर जीने का था उनमें से इतने वर्ष चले गए हैं, और रहा हुआ भी बड़ा तेजी से जा रहा है। समाप्त होने पर रह सकेंगे नहीं, उसी क्षण जाना पड़ेगा। इस वास्ते असली काम है वो करना चाहिए। परम शांति, परम आनंद, सबसे बढ़िया जो तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर मिला है, वो न मानव शरीर खर्च हो रहा है, जा रहा है बड़ी तेजी से। आप काम करो न करो, अच्छा करो बंदा करो, बुरा करो भला करो न करो, परंतु यह समय तेजी से जा रहा है, इसमें कभी भूल नहीं होती। और क्रम में भूल हो जाती है, इसमें भूल नहीं होती। आज आपको कोई भी आदमी भूल में 100, 200 वर्षों का मिलेगा नहीं, भूल नहीं होती, इसमें भूल होती नहीं है। बड़ी सावधानी से सबका समय जा रहा है, और जितना समय चला गया उतना तो खत्म हो चुका। वो बात आपको बुरी लगे अच्छी ना लगे तो बात एक अलग है, पर जितना समय चला गया उतने मर गए, उतना समय तो मर गए। अब कितना है बाकी इसका पता नहीं है, परंतु जितना समय चला गया जन्म के बाद उतना समय तो जन्म के बाद उतना समय तो हम मर गए, ऐसी बात है। और वो मर गए तो नहीं, मर रहे हैं तेजी से। आप काम करो, बात करो, अच्छा करो, मंदा करो, समय तेजी से जा रहा है। वो अपनी धुन से जा रहा है, जैसे गंगा का प्रवाह समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे अपना समय आपका, मकानों का, वृक्षों का, पहाड़ों का, नदियों का, समुद्र का, सबका समय, सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का, नक्षत्रों का, सबका समय जा रहा है और उनके अंत की घड़ी नजीक आ रही है। मनुष्य को यह सोचना चाहिए, न सोचे न सोचे, मनुष्य में शक्ति है। वो शक्ति मनुष्य में है, पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, देवताओं में, देवताओं में भी वो नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, वो शक्ति मनुष्य में है। इसके बीच में विवेक शक्ति, विवेक शक्ति। उस व्यक्ति से मालूम होता है कि भाई बुरा काम करेंगे तो उसका बुरा फल भोगना पड़ेगा। एक बात बड़ी मार्मिक है, सुख भोगा है जितना, विषेन्द्र से योगा अमृतोपम, अमृतोपम सुख भोगा है, उसका भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है। इस अपने विवेक से इस बात को जान लेना चाहिए, जितना जितना सुख होगा उतना दुख भयंकर भोगना पड़ेगा, इसमें फर्क नहीं है। इस बात से सुख भोग की रुचि को ये नाश कर सकता है, इतनी सामर्थ्य इसमें है, क्योंकि यह विवेक शक्ति है। और मैं विवेक शक्ति नहीं है, ये मनुष्य में है विवेक शक्ति। उस विवेक शक्ति महिमा को लेकर के मनुष्य की महिमा है। भाइयों बहनों कोई मनुष्य ही है, उसकी महिमा है उस विवेक शक्ति को लेकर के। और बल तो गल में से क्या थोड़े बल, बहुत दशादी में से बहुत भी चतुरी बातें पशु पक्षियों में विशेष है, परंतु विवेक शक्ति एक मनुष्य में है। वो विवेक शक्ति को प्रधानता देकर के आपको चलना चाहिए, जिसका नतीजा अगर अच्छा हो वो काम करना, नतीजा भयंकर हो उस काम को नहीं करना चाहिए। ये बात याद रखना, ये शक्ति केवल मनुष्य में है और मैं शक्ति नहीं है। ये शक्ति एक मनुष्य में है, आप जितने हो इनमें विवेक शक्ति है। वो आप जान सकते हो उस नतीजा खराब होगा, वो काम मत करो। निश्चित है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, इधर उधर होती नहीं, एकदम सिद्ध सीधी बात है। इस वास्ते ऐसे सुख मत लोभ दो जिस सुख में दूसरों का आहित हो जाए, उसे बड़ा भयंकर दुख होगा। गाड़ी किसी का भी आहित करना है, मांस मछली आदि का सेवन करना, जानवरों को मार करके सुख लेना, बहुत भयंकर दुख माने। ऐसे गर्भपात करके सुख लेना, ऐसे संतति निरोध करके सुख लेना, ऐसे भोगना, इसका भयंकर दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं किसी तरह से। ये याद रखना, अब मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो दुख पाना ही पड़ेगा ही, संदेह नहीं है। विश्वास दे भाई, अपने आचरण ठीक बनाओ, अच्छा आचरण बनाओ, जिनकी अगाड़ी दुख भोगना न पड़े। ये शक्ति मनुष्य में है और में नहीं है, और में नहीं है। अरे आप भी नहीं चेत करो तो कौन चेत करेगा? कौन मेरा चीज बताइए? क्या भूत प्रेत करेंगे? क्या पशु पक्षी करेंगे? क्या वृक्ष करेंगे? क्या मत्स्य आदि जीव जंतु जलगसर करेंगे? क्या थर करेंगे? क्या नवसर करेंगे? कौन करेगा ये विचार? ये विचार केवल मनुष्य को है। इस वास्ते आपसे प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, आदर पूर्वक कहना है कि जो खराब काम करेगा उसका नतीजा बहुत खराब होगा, होगा होगा, ये चलेगा नहीं, ये कोई दूर कर सकता नहीं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय उत्तम से उत्तम काम में, अच्छे काम में लगाओ, जिसका नतीजा अच्छा हो। तीन तरह के सोमवर्ण किया है, या तो दग्रे विष में हुआ, परिणाम में अब तो वो सात्विक सुख है। अरे विषेन्द्र से हुआ थी है तो देख रहे अमृत परिणाम विषय हुआ, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। इंद्रदार से प्राप्त होता हूँ वो तम शिशु है, वो कोई काम का नहीं है, महान पतन करने वाला है। अधोगति तामसा मध्य संति राज अधोगति तामसा अधोगति देने वाले है, ऐसे तामस क्रमों में समय मत बिताओ। अधिक हृदय में अधिक आलस्य में प्रमाद में समय जाएगा, इसका नतीजा बड़ा भयंकर निकलेगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए सावधान हो जाए। सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। हरदम परमात्मा का भजन करो। बार बार कहते हैं दो बात है, एक तो भगवान को याद करना, एक दूसरों का उपकार करना, हित करना, दूसरों की सहायता करना, दुख दूर करना, अपने से होर से जितना दुख दूर करना। दो बात अगर नहीं है तो मनुष्यपना नहीं है उसमें। मनुष्य बनेगी दो बात जरूर है, भगवान को याद करना और दूसरों को सुख पहुंचाना। दुख पहुंचाओगे तो बड़ा भारी दुख भोगना पड़ेगा। सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए पशुओं को मारना आदि गए, बड़ी भयंकर बात है। भयंकर मानो आप चाहे न मानो, स्वीकार करो चाहे आप नहीं स्वीकार करो, इस बात में आप ध्यान दो चाहे ना दो, यह भोगना पड़ेगा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वास्ते कृपा दात कृपा करो, अब आचरण अच्छे बनाओ, उन्हों का हित करो। ते प्राप्त माम एवं सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में जो रहती है वे भगवान को प्राप्त होते हैं। निर्गुण प्राप्ति वही होते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि कृष्ण क्रमशा संग द्वेधाता सर्वभूत हित रता। प्राणी मात्र के हित में रहते हुए सगुण की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति आपकी अच्छी से अच्छी दशा होगी, नहीं तो बुरी दशा होगी। इस वास्ते आप इस कान से सुनो, से इस कान से पूरा काम मत करो। जिस काम का नतीजा खराब निकले वो ठीक नहीं है, परिणाम उसका बड़ा खराब है। वो विवेक शक्ति मनुष्य में है और में नहीं है, और में नहीं है, मनुष्य में है, मनुष्य मात्र में है। इस वास्ते मनुष्य को हो चाहे पारमार्थिक साधक को हो, एक ही चीज है, मनुष्य मात्र में वो वेग शक्ति है। उस वेग शक्ति से समाज हो, नतीजा जिसका बुरा हो ऐसा काम मत करो, ऐसा मत करो। सावधान रहो, सावधान। अभी पता नहीं चलेगा परिणाम बड़ा पड़ा हुआ। बाल व्यवस्था में बालक खेल खेलते ज्यादा है, खेलने में रस आता है, पढ़ाई में कठिनता होती है, कैद का अनुभव करते हैं, परंतु कढ़ाए हुए पढ़े हुए अक्सर आज भी हमारे याद है। खेल में गया जो कुछ था पारे, ऐसे अभी भोगों में लगे हुए हो, सुख पा रहे हो, पर नतीजा बड़ा भयंकर होगा इसका। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को बेशा भी कर ली, दूसरों के मन को हर लिया, दूसरों को धन को हर लिया, इसमें बेशा ही अच्छी है। इसमें ज्यादा आपका समय लगेगा दूसरों के धन हरने में, दूसरों का मन अपने करने में, तो बेशा बढ़ जाओगे, वो आपका दर्जा हो जाएगा। क्या वेश्या बढ़ने के लिए मनुष्य बने हो? वो प्राप्त करना दर्जा आपको? आप कृपा करो, कृपानाथ जिसका नतीजा खराब हुआ ऐसा काम मत करो, सावधान रहो, सावधान। अभी ऋषिकेश में हमने एक पत्र छपाया, सावधान, ऐसा पत्र छपाया, हरदम सावधान रहो। अपने घर में जहां जहां पता लगे सावधान सावधान सावधान लिख दो, घर में सावधान, हरदम सावधान, दिल में जागृत रही है बंदा, दिल में जागृत रही, जागृत ये सावधान रहना, जागृत रहना है, और सावधानी छूट जानी है ये गफलत है, ये महान नींद है, घोर नींद है। इस वास्ते हरदम जागृत रहो, सावधान सावधान सावचेत सावचेत सावधान, तो समय निकल जाएगा। आज दिन तक का समय गया, इसमें अगर हम भजन करते तो हम भी अच्छे हो जाते, तो अब भजन करो तो अब भी अच्छे हो जाओगे, नहीं तो समय बीत जाएगा। आज दिन तक का समय चला गया वैसे चला जाएगा। इस वास्ते भाइयों सज्जनों बड़े प्रेम से सुनो और काम करो, जिसका नतीजा खराब हो ऐसा काम मत करो, मत करो, मत दूसरों को आनंद पहुंचे, सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, दुनिया मत का हित हो, ऐसा काम करो। सर्वभूत हिते रहता, पर हित सारी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। दूसरों का अहित करता है उसका बड़ा भारी अहित होगा, ब्याज सहित होगा, अहित जितना अहित किया उतना ही नहीं हुआ, भयंकर होगा, भयंकर। और हित करेगा तो उसका भी सुख अपार होगा, आनंद होगा, अपार होगा, ठीक होगा। परमात्मा की प्राप्ति कर लो तो सदा के लिए सुखी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये बात ठीक है, आप ध्यान दो तो बड़ी आनंद की बात है, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, हाथ में फिर बात रहेगी नहीं, हाथ निकल जाएगी। समय निकल गया, सत्संग आया दो दिन कहते दे रहा, दो दिन अब आज दिन है, आज पूरा हो गया। सुबह का समय बीतता गया, कल का दोपहर बीतता गया, अब भी चला गया, ये समय भी जा रहा है। जो कुछ शंका हो अब व्याख्यान के बाद में पूछ लो, जैसा आएगा वैसा आप लोग कह दूंगा। सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, भगवान को याद करो, दो ही बात है, दूसरों का हित करना और भगवान को। तस्मात सर्वेषु कार्येषु मामनुस्मरणम्, सब समय में भगवान का स्मरण है। युद्ध चाहे वो सब समय नहीं है, कर्तव्य कर्म तो भक्त पर आने पर करना होगा, और भगवान को याद हर समय में। सर्वेषु कार्येषु नारायण राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, भगवान के नाम का जप करते रहो हरदम याद। हे नाथ हे नाथ, अगर आपके तुर जाए जस जाए आपके, तो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा लो मैं भूलू नहीं, हे हे सर्व समर्थ प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, ऐसा हरदम कहता रहो चुपचाप भीतर भीतर में कहता रहो भगवान को। सर्वस्वती मन लो कि भगवान के कान सब जगह है, वो सुनते हैं। आप चुपचाप भीतर से कहो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, केवल एक बात, केवल एक बात। कल बात सुनाई थी माता कुंती ने कहा युधिष्ठिर से, ऐसे ही ना विचार करो, अगर भगवान को याद करो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कल बताई देना युधिष्ठिर महाराज को कहा कि याद नहीं किया मेरे को, द्रौपदी ने याद करिया तो 10,000 गजब घटो 10 गजीर। ऐसे भगवान को याद करो, केवल याद करना है, कोई परिश्रम नहीं, कोई टका नहीं खर्च होता, कोई बुद्धि खर्च नहीं होती, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान को याद करना। याद करने में अच्छे अच्छे तो स्मरण वाले हैं, जैसे स्मरण मात्र है ना धन संसार बना विभूषते। भाषा में बहुत पुस्तकों का प्रचार हो रहा है और लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुस्तकों का प्रसार की मांग बढ़ रही है, गीता प्रेस पूर्ति कर नहीं रही है, इतनी बड़ी मांग बढ़ रही है, सैकड़ों हजारों लाखों पुस्तक बढ़ गई और मिल रही है। शास्त्री गीता रामायण आदि शास्त्री पुराण रामायण कल्याण के विशेष अंग अयोध्या में मिलने शुरू हो गए हैं, वे भी आप देखो पढ़ो, महाभारत आदि के पढ़ो, संक्षिप्त से अच्छे अच्छे पुराणों की अच्छी बातें रामायण घरों में उन कथाओं को शुरू करो, जो पढ़े हुए कल्याण है उन्हें कथा शुरू करो, कथा में पुराणों की सभी कथा होती है। हमारे घरों में ऐसी अवस्था होती थी, छोटी अवस्था में हमने देखा है कि तुम झाड़ू मत बैठो, झाड़ू से ये बसरी थी मारो मत, ऐसे जितने तर गए इतने दूरी में, ऐसी ऐसी बातें पुराणों में है। हमारे पुराणों में इतने प्रचार था, लोग सब समझते थे, वैसे प्रचार करने के लिए आज गीता प्रेस ने काम शुरू किया है। ये सस्ती दुकान सस्ते पकाने से सस्ती दुकानें मिलती है, सस्ती पुस्तक मिलती है और बड़ी शुद्ध बनती है, ऐसे जान जान कर छाप कर प्रचार कर रहे हैं, इस वास्ते पुस्तकों का प्रचार करो, पुस्तकों के प्रचार से बड़ा भारी लाभ होता है। गायों की रक्षा करो, गो हत्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्वराज होने के बाद में गो हत्या बहुत हो गई है, गऊ की रक्षा हो गई। नेता कह लेते पहले, मैंने सुना है, कहते थे व्याख्या सुना है मैंने, मेरे सामने स्वराज हुआ है, तो वो कहते थे कि पहली कर्म यही होगी हमारी गौ रक्षा करेंगे, छगुणी सात गुणी गौ हत्या ज्यादा बढ़ गई, गायों के नाश करने का कारखाना खुल गया जगह जगह। दो बातों के लिए हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर मिला नहीं हमें। ये पशु जब खत्म हो जाएंगे, आधे पशु से कम रह गए खत्म हो जाएंगे, इन कारखाने में क्या मारोगे, पशु रहेगा नहीं क्या मारोगे, एक बात। दूसरी बात, ये परिवार नियोजन से हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, मुसलमानों को एक एक चौबीस चौबीस लगे, एक मुसलमान को साठ कर गए, ऐसे मुसलमानों के आप में एक दो तीन हो जाएंगे बहुत ज्यादा, कोई कोई सी माताओं के 10-15 बालक है, हम तो ऐसे ज्यादा बालक भाई जो माँ कहते हैं, माँ माताएं नहीं है, अपने बच्चों को खा जाती है, शर्पणी है, शर्पणी शर्पणी को नाल लगाने बैठती है, उससे जो बाहर वे बच्चा है बालकों को खा जाती है, शर्पणी खुद ही खा जाती है बालकों को, ऐसे खुद खा जाती है, माइयाँ गर्भपात करती है, बहुत पाप है, बड़ा भारी हत्या है, इस वजह से नहीं बचो, पापों से बचो, शुद्ध हो जाओ, भगवान के दरबार में जाओ, भगवान आदर करेंगे, ऐसे बनो आप आदरणीय बनो। मैं तो आपके घरों की भिक्षा लेता हूं, परंतु जिन घरों में अगर गर्भपात हुआ है उन घर की हम भिक्षा नहीं लेते। गर्भपात करने वाली स्त्री, आपघात करने वाला आदमी, ऐसा अगर पशु को मर जाता है उसके लिए नारायण बलि करे तो पर्व पाप लगे। गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाती है, उस स्त्री के अस्थियों को लेकर गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगते, अस्थि को गंगा जी में पान आने वाले को पाप लगे, नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, इतना बड़ा भारी पाप धर्मशास्त्र में लिखा है। इस वास्ते भाई ऐसे भयंकर पाप आप मत करो, कृपा रखो, मनुष्य ही मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो परमात्मा की प्राप्ति करो, भगवान की प्राप्ति करो, भगवान के दर्शन करो, जिस शरीर में ऐसा शरीर शुद्ध निर्मल मिला है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है, प्रेम से भगवत प्राप्ति करो, कल्याण करो अपना, जिससे अपना कल्याण हो जाए। मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ हो मानुष हो दे नाम सुन गंग, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, तथापि दुर्लभम मनिये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन और भी दुर्लभ है। आजकल भक्ति का दर्शन लोगों ने अच्छे क्षति अशी जति ऐसे पुरुष आज नहीं मिलते। आज बहुत कम पुरुष हुए। पहले जमाने में हमारे देश में शुद्ध अग्रस्त थे, आज साधुओं में ब्राह्मणों में सब जगह भी आ गई। नकली नकली चीजें बनी, अदरक नकली, मिर्ची नकली, बेसन नकली, आटा नकली, ऐसी बात ऐसा हो गई है। शुद्ध चीज मिलनी कठिन हो गई, निर्मल चीज मिलती नहीं ऐसे ग्रह में। असली चीज रखो, असली अपनी दुकान असली करो, नकली का प्रचार मत करो। ऐसे नुकसान है, स्वास्थ्य का नुकसान है और पारमार्थिक आध्यात्मिक नुकसान तो है ही, और स्वास्थ्य का भी नुकसान है। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। शुद्ध आत्मा रोजगार सेवन करो जिससे ठीक रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। समय चूक फिर पूरी का पछताने का बरसला किसी सुखा ने। मौका है, समय पर मौका चूक गए तो चूक गए, चूक गए सोलह से। और ठीक तरह से मनुष्य जन्म समर्थ किया तो अपना कल्याण होगा, मुक्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं तो बड़ी मुश्किल है भाई। मौका मेरा बहुत बढ़िया। कल युग समझ युवान नहीं, जो न कर विश्वास भाई राम गुण बन गा विमल भोतरे बिना प्रयास। बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा कर्तव्य में है। कर्तव्य में भगवान नाम की महिमा ज्यादा है। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुपम। कर्जुग में नाम की महिमा ज्यादा है। नाम जप करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो, दूसरों का हित करो, अहित मत करो। ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूति हित रहता। प्राणी मात्र के हित में जो रहती है पीढ़ी रहते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस वास्ते भाइयों सज्जनों अपना समय परमात्मा में लगाओ जिससे कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, सबका हित हो। ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूति हित रहता। पर हित सही धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ यदि माही, पर हित बस जिनके मन माही, तेरा जन दुर्लभ सुनाई। ये दो बात तो कही है, एक भगवान को याद रखना, एक दूसरों का हित करना। इसके लिए मानव शरीर है। मनुष्य शरीर में आकर के हित नहीं करो तो क्या करोगे, कब करोगे, कौन सा मौका है? ये मनुष्य शरीर का मौका है। इस वजह से मनुष्य शरीर की महिमा है, बहुत मेमरी है। दुर्लभ है महिमा तो दैवानों का। शंकराचार्य कहते हैं मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिल जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसी इच्छा दुर्लभ, ऐसी इच्छा हो जाए तो महात्मा तत्व के जीवन मुक्त रास्ते बताने वाला मुश्किल। ये तीन चीजें, मनुष्य शरीर, परमात्मा की प्राप्ति और उपाय बताने वाले सिद्ध महात्मा पुरुष, ऐसे मिलना कठिन है। इस बार से मनुष्य शरीर मिल गया है, अब अच्छे संग करो, अच्छे महात्माओं की खोज करो, उनका संग करो, अपना कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, सच्चे हृदय से लग जाओ। कलयुग में मुक्ति जल्दी होती है, थोड़े कर्दार में। कलयुग केवल नाम आधारा, समय सुमन भवोत्र उपारा। नहीं करे कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कृष्ण कल्याण हो जाए भगवान नाम से। नाम नाम कारी निर्देशा नियमित स्मरण चैतन्य महाप्रभु हुए हैं बंगाल में। उन्होंने कहा है नाम में बड़ी भारी शक्ति है। भगवान ने नाम में महान शक्ति दी। नियमित स्मरण निकाला, स्मरण सुबह सुमार दोपहर में रात में दिन में शुद्ध में अशुद्ध में किसी तरह से भगवान का नाम लो। कलयुग में प्रभु कौन नाश्य विधि थी, कोश्य विधि थी, सौ भाषा प्रजापति नाश्य विधि थी, अशुद्ध शुद्ध सुबह शाम दिन में रात में अपवित्र अपवित्र किसी अवस्था में भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के नाम में पवित्रता मत लगना। मनुष्य बीमार होता है तो प्राय बीमार रहता है तो अशुद्ध रहता है, स्नान कर नहीं सकता। ऐसे अवस्था में भगवान का नाम कहीं से लिया जाए कल्याण करने वाला है, अशुद्धि में कल्याण नहीं करे ऐसा भाव मत रखना, ऐसा भाव तो नुकसान हो जाएगा। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लगे रहो, ऐसे लगा रहे हो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई। अंत जन्म अनेक की अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात सुन रहे हो भाई, आज बिगड़ी जन्म अनेक की सब ही सुन रहे आज। नाम जपो तुलसी तज कुसुम, आज कुसुम का स्वात्याग करके हरिनाम ने जपो भक्ति भक्ति उद्धार हो जाए, आज अभी अभी अभी कल्याण हो जाए। इस वास्ते युग का मौका है भगवान के भजन करने का, सुंदर अवसर है। इस वास्ते भगवान का भजन करो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, समूल विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, और उपकार करना दूसरे हरे का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, हरदम यही रहे बीच में तो दुनिया में आपका उद्धार होगा, आपके द्वारा दुनिया का मात्र का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगी सन्ने ही नहीं। विश्वास ने भाई मौका है, समय चूक फिर काफी स्थान है, समय चूक गए तो बड़े नुकसान की बात है। इस वास्ते मनुष्य शरीर के रहते रहते सबके उद्धार के लिए उत्साह से काम करो, उत्साह ही आदमी के लिए कठिन काम सूम हो जाता है, और हिम्मत हार देने पर सूम काम कठिन हो जाता है। इस वास्ते मन में उत्साह रखो, भगवान की मदद मिलेगी। सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ, जितने संत हुए पहले सब संतों के साथ है, धर्म आपके साथ है, ग्रंथ आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, महात्मा पुरुषों आपके साथ है, आपकी मदद करने को तैयार है, आप हित करने वाले कल्याण करने वाले। इस वास्ते इसमें उत्साह हिम्मत मत छोड़ो, शुभ काम करने में सच्चे हृदय से लगे रहो, कल्याण होगा उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, सच्ची बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मौका है भाई मौका है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी भगवत चतुर महापुर ने कहा है, तत्रता दी में तस्वर ने कहा कहता ऋषि को कृपा दुर्देव भी ऋषि में आदर नाग कहा, मेरा अनुराग पैदा नहीं हुआ यह दुर्देव है। इस वास्ते सच्चे हृदय से और दीन दुखियों की सेवा करो, घर में बूढ़े माता पिता की सेवा करो, घर में स्नेह करो, स्नेह गृहस्थ के घर में रहते हुए गृहस्थ का अच्छी तरह से पालन करो, अपने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करो, सासू ससुर अधिक बूढ़े उनकी सेवा करो। बूढ़ों की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं और भगवान विश्वास करते हैं, ये माँ बाप की सेवा कराए मेरा भक्त बनेगा, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता उसका विश्वास भगवान भी नहीं करते, खुद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता हम कहाँ तक आशा करें सेवा करेगा। तो अपने माता पिता की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, बाल बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, शुद्ध बातें सिखाओ, घर में ब्याह हो तो सबको अच्छी बात सिखाओ। जितने अच्छे आदमी होते हैं उनका उद्धार होता है, निश्चित बात है। इस बात से गृहस्थ में रहते हुए ध्यान दें, आप लोग गृहस्थ में रहते हुए कैसे नहीं गृहस्थ में हरे को सुख पहुंचाना, उसके लिए नियम ले लो, रोजाना सुबह और शाम दोनों वक्त पड़ों के चरणों में नमस्कार करना, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन बिठाए, जन्म मन मिट जाता है। लड़का लड़कियों को परमात्मा याद करो, बच्चे जितनी उनको कहो सीता जी का और कुंती माता का नाम दे, माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता, सात बार मान ले माता सीता सुबह और सात बार शाम को। रामायण में आया कि अनुसूया ने कहा सीता जी तुम्हारा नाम लेगा वो भी पति पते हो जाएगी, शेख शेष हो जाएगी। ऐसे माता कुंती का नाम लेने से पति पते हो जाती है, उनके नाम में बड़ी शक्ति है। उसका नाम लो, उस शेष आसन करो और उच्चारक हो मन में, उत्साही आदमी है लागे कठिन काम शुभ होने सरल हो जाता है। उत्साह भगवान की कृपा सोचो, अच्छा काम करने में भगवान और धर्म और शास्त्र संत और महात्मा और भगवान सब मदद करते हैं। क्या हमें मदद करेंगे तो उनकी मदद से हमारा भला होगा, दुनिया का भला होगा, सबका कल्याण होगा, अच्छे मार्ग में लगेगा। और अच्छा मार्ग पकड़ लेने पर आपके मदद मिलेगी, स्वतः स्वाभाविक उत्साह होगा, आपका उद्धार होगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनों पता नहीं है शरीरों का, बालक मर जाता है, पेट मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मौत का पता नहीं है। अपने जी गए तब जी गए हैं, इधर मुझे है अब कितना जिए पता नहीं है। इस वास्ते हरदम अपना जीवन है उसमें भगवान को याद करो, भगवान का वजन करो, याद रखो प्रभु की, हे नाथ हे नाथ। और दिन भर में भगवान से कहो हे नाथ हे प्रभु आपको भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। ऐसे आप दिन भर रखो लगन, चलते फिरते उठते बैठते भी आपका नाम भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों मैं शौक रघुराम कहते ऊँडी देकर नीव, ऊँडी देकर नीव यहाँ फूल रख गला, खरा आगवान है छोड़ा डे गुण देना, यहाँ रहना नहीं हुआ, यहाँ रहना नहीं है, ये अपना घर नहीं है। अपना घर वो यथवा न निवरते तो धाम पर जहाँ जाने के बाद में लोन कराना नहीं पड़े, वो अपना घर है। भगवान के आप हर्ष हो सब साक्षात परमात्मा है, मैं वर्ष हो जीव लोग जीव हो तस्वीर अनाधिकार से सदा से भगवान के जंस हो। आप सब भगवान के बेटा बेटी हो, भगवान के प्यारे, सब मामा प्रिय सब मामा हो जाए, मेरा पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे, ऐसे आप हो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपके ऊपर कृपा थुड़ेगी कभी। महाभारत में युद्ध हुआ तब कौरवों ने विचार किया कि ये नाश हो जाए, कौरव बच गए तो बचे, पांडव बच गए तो सब पांडवों का नाश हो जाए। अश्वत्थामा ने नाराज से छोड़ा, गुरुजी महाराज अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया जितना अपने बेटे को नहीं सिखाया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने की बात बता दी, उस संगानी वाली बात नहीं बताई और अर्जुन को बताई, तो उसने नाराज से छोड़ा, सब मार देंगे। तो नाराज तो आया तो सब पर, कृष्ण भगवान थे उधर, भगवान ने कहा भाई सब नमस्कार कर लो, सब नमस्कार करो, तो सब ने नमस्कार कर दिया। भीमसेन के नमस्कार क्या करें, हम मजबूत हैं, भगवान कूद जाए घाटे पकड़ के नमस्कार कर दे, तो बस गया भाई यहाँ रजूती चलेगी नहीं, नाश कर देगा। इस वास्ते सब नमस्कार करो, नमस्कार की रीति से सब बच गए, सब जीते। अभिमन्यु को छह मारतियों ने मिलकर मार दिया, रात हुई, रात के समय में अर्जुन ने विचार किया क्या करे, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कही कल शाम को सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, अगर नहीं मारूंगा तो अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा। भगवान करे ऐसी प्रतिज्ञा कभी करने, तुम्हारे वंश में क्या बात है? भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर दी, तूने प्रतिज्ञा कर ली, नहीं मार सकेंगे तो। और पांचों पांडवों का ये विचार था, एक भी पांडव मर जाएगा फिर हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या भाई भी नहीं रहे, क्या करें, करना क्या है। रात्रि को अर्जुन को नींद आ गई, भगवान को नींद नहीं आई। भगवान कहते कल अपना क्या करना है, जयद्रथ करना है। स्वप्न आया, स्वप्न भगवान ने कहा तेरे पाशुपत्र अस्त्र याद है कि नहीं, चल स्वप्न में ले गए कैलाश पर, ले जा करके भगवान शंकर से कहा हमारा पाशुपत्र अस्त्र दो, जो जिनके पास में पड़ा पड़ा विजय कर दे, ऐसी उन्नति कर दे, ऐसा पशु पाशुपत्र। रात्रि में सपने में भगवान ने सिखाया, दूसरे दिन सुबह भगवान का मरा रखो साथ में, अगर जयद्रथ नहीं मरेगा मेरे को भी युद्ध करना पड़ेगा, तो रथ साथ में रखा। भगवान की इतनी चिंता थी पांडवों की, जब जयद्रथ और मरा सामने सेना रख दी हाथियों की, कि दिन भर हाथियों को सत्य कुछ पहुंचेगी नहीं, सबसे पीछे जयद्रथ हो। तो भगवान ने सत्य चला करके क्या किया कि वो अंधेरा कर दिया, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, तो वो जयद्रथ निर्लाई हो। भगवान घर मारो, अरे मार मार मार मार, और देख सिर गिरा दिया तो पड़ जा दिया। जयद्रथ का सिर काट करके पृथ्वी पर गिरा दे, उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाए, तो ये तू गिराना मत। वृद्ध क्षत्रिय इसका पिता कर रहा था संध्या, वो वही ले सूर्य को यहां से सिर काट करके उसे हाथ में बनाया, उस हाथ में क्या आ गया फैल रहा, उसे 100 टुकड़े हो गए, बाप भी मर गया, बेटे भी मर गए। साथ ही ऐसी कई आपदें भगवान ने टाली है, भगवान नहीं होते तो पांडवों की विजय नहीं होती। 7 अक्षौणी सेना, उन्होंने 11 अक्षौणी सेना, 2 अक्षौणी सेना ले ली, इतनी बड़ी भारी ऐसा कपट किया पांडवों ने। परंतु पांडव कौरवों ने कपट किया, पांडव निर्दोष थे, 100 भाई थे विरोधना दी, एक भी नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं बचा। धर्म का पक्ष रहा, भगवान ने पक्ष लिया उसका, एक भी नहीं बचा, 100 के 100 मारे। सब भीमसेन ने कह दिया कि ये 100 है, 100 को मैं मारूंगा। जब द्रौपदी का जीर खेचा तो उसे प्रतिज्ञा करिए दूसरा से निकाल दू। इस वास्ते भीमसेन ने प्रतिज्ञा की, नर्मदा मिष्टम समरे न यावत दुशासन से हृदयस्थम संचोड़यामि बुधयादनोरुम संदर्भ करो भोता निपति पड़े न। तुम्हारा राजा अगर करे संदिग्ध हो, मैं तो ये बात कहूँ तीन बात, 100 जो दुर्धन के बेटा है सबको अपने एक अकेला मारूंगा, अकेला सिर्फ ऐसा ये दिया है 100 को मारूंगा अकेला, 100 में से किसी को दूसरा मार दे तो उसको मार कर मैं तो 100 संख्या पूरी करूंगा। और दूसरा सुन गए छाती चीर गए, खून पीऊंगा इस खून में, द्रौपदी का सिर घसा इससे। और सुयोधन दुर्योधन है उसकी गदा गदा चूर्ण कर दूंगा गदा से। उसने कहा द्रौपदी को कि तू जीत गई, हमारी हो गई है, मेरे यहां पर जंगा पर बैठो, बाई जंगा पर। कहते जी गदा बैठेगी, गदा मेरी, तेरे चूर्ण करूंगा मैं। तीन काम हो गया, 100 कौरवों को अपने हाथ से मारा। और दुशासन का युधिष्ठिर ने कहा, अरे कौन सा हाथ है तेरा जिससे तेरे द्रौपदी का जीर खेचा, तो नीचे गिरा दिया ऊपर, ये मेरी ऊर्जा है। पर खोस ने गुंड निकाल से निकाल दिया, उस हाथ से ही कूट आई। कहे शत्रु में शत्रु, शत्रु से तेरे कल्याण हो जाए दुष्ट का, तो दुष्ट है, तेरे किसी तरह मारना है, हाथ से खुश कर पीट कर मारेगा और वह खून पिया भगवान ने कहा गया ये भीमसेन राक्षस राक्षस भाई का खून पिया खुश हो रहा है आज मैंने पिया ऐसा रस कभी कोई रस पीने में आनंद आया ही नहीं इतना आनंद आया है तेन काम करे इकले भीमसेन ने क्योंकि दुष्ट थे दुष्टों के नाश करने के लिए तो इस तरह से भीमसेन ने काम किया सभी तो जो दुष्टता करता है उसका राज नहीं रहता 13 वर्ष वनवास में 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास छिप कर रहे 13 वर्ष तक ऐसा दुख पाया पांडवों ने परंतु अंत में पांडवों का राज्य हुआ भीष्म जी ने कह दिया अब बस मैं राजगद्दी बैठूंगा नहीं प्रतिज्ञा कर दी थी पर पिताजी ने वरदान लिया था भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का जब चाहे तब मरे बिना चाहे मरे नहीं तो सरसरिया पर भी सोते रहे सब शरीर में बाण लगे हुए और सोते रहे जब उत्तरायण हुआ है तब सही सुना यहां से ऐसे बड़े बड़े सूर्य वीर थे दुर्योधन दुर्शासन आदि की बड़ी दुर्दशा हुई बड़ी दुर्दशा अंधकाल में पड़ा हुआ है दोनों जंगे तोड़ दी है करता है साड़िए नोचते खाते जंगल में पड़ा है अकेला कोई रक्षा करने वाला वास नहीं है ऐसी दुर्दशा से दुर्शासन मरा दुर्योधन मरा पापी है पाप को पाप का फल धंधा भोगना पड़ता है द्रौपदी का शहर कह नगर करना चाह उसका फल देना है जानवर रात्रि को खाना है रक्षा करने वाला कोई नहीं है राजा था राजा उसकी दशा ये हुई इस वास्ते पाप मत करो अन्याय मत करो न्याय से आपका और सब जगह विजय होगी लोग और परलोक सब शुद्ध होगा अन्याय करने से परापत न होगा महाभारत का युद्ध पढ़ो महाभारत आपका कल्याण में आया हुआ है कल्याण की कथा है हमें घरों में बचो ठीक तरह से अध्याय करो पठन पाठन करो समय हो गया भाई प्रश्न पूछे सोई जान नहीं जय देव जनाई इसके अनुसार भगवत कृपा पर ही मानव उद्धार संभव है तो फिर मनुष्य किस प्रकार भगवत प्राप्ति कर सकता है तो भगवान की कृपा से भगवान की कृपा है मनुष्य मात्र पर भगवान की विशेष कृपा है भगवान के पक्ष है मनुष्यों का भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति कर सकता है क्या स्त्रियों को गुरु बनाना आवश्यक है कोई गुरु बनाना पुरुषों की जरूरत नहीं है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ ये गुरु बनने की शोक वर्ण है क्या गुरु बिना कल्याण नहीं होता पुस्तक है तो आप लोग से वो गुरु बनने वाले पुस्तक पढ़ो पता रहेगा उसमें सब बातें खोल कर लिखी ऐसी तरह से इन लोगों ने ज्यादा कहा तभी वो लिखा ये ऐसी पुस्तक पढ़ो गुरु बनने से क्या कल्याण होता कैसा होता है ये पुस्तक पढ़ो बड़ा उद्धार होगा लाभ होगा सूचना दी हरे राम Hare Hare राधे।